Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 marca, jest 6. Małgorzata Maliborska-Frażmowska zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Chuck Berry, słynny amerykański muzyk, legenda rock'n'rolla. W Warszawie manifestowali przeciwnicy zmian planowanych przez rząd w sądownictwie i w samorządach. Polscy skoczkowie narciarscy na drugim miejscu Vikersund. Michał Kwiatkowski, najlepszy w wyścigu Mediolan Sanremo. Zaczynamy od smutnej wiadomości. W wieku 90 lat zmarł słynny amerykański muzyk, legenda rock'n'rolla Chuck Berry. O śmierci artysty poinformowała policja w amerykańskim stanie Missouri. Ze smutkiem potwierdzamy, że Charles Edward Anderson Berry, lepiej znany jako legendarny muzyk Chuck Berry, nie żyje. Podała policja, poinformowała także, że nieprzytomnego Berry'ego znaleziono wczoraj wczesnym popołudniem czasu lokalnego w jego rezydencji w pobliżu St. Louis. Próba reanimacji nie powiodła się. Na miejscu stwierdzono zgon artysty. Chuck Berry był uznawany za jednego z pionierów rock'n'rolla, znakomitego kompozytora, wokalistę i najlepszego gitarzystę swych czasów. Jego twórczość miała ogromny wpływ na innych artystów, m.in. na Boba Dylana czy zespoły The Beatles lub Rolling Stones. Chuck Berry był najlepszym muzykiem rockowym w historii, napisał na Twitterze Bruce Springsteen, słynny amerykański gitarzysta, piosenkarz i kompozytor rockowy. Za swój dorobek artystyczny Berry został uhonorowany prestiżową nagrodą muzyczną Grammy. W tym roku miał się ukazać jego nowy album, pierwszy od 4 dekad. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Wolne sądy, wolne samorządy. Pod tym hasłem przeszedł ulicami Warszawy marsz zorganizowany przez Mazowiecki Komitet Obrony Demokracji. Jego uczestnicy protestowali przeciwko planowanym przez rząd zmianom w sądownictwie i w samorządach. Po kawałku odbierają nam Polskę, po kawałku odbierają nam demokrację i naszą wolność, mówił lider KOD-u Mateusz Kijowski. Dzisiaj wzięli na tapetę, na widelec sądy. Rok temu z kawałkiem czczyliśmy wolny sędzia, wolna Polska i myśleliśmy o sędziach Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj okazuje się, że każdy sędzia z 10 tysięcy sędziów w Polsce jest zagrożony. Jego niezawisłość jest zagrożona, bo stanie się urzędnikiem aparatu państwowego kierowanego przez partyjnego aparatczyka pana Ziobry. W marszu, który przeszedł sprzed kancelarii premiera na Plac Zamkowy, wzięli udział sympatycy KOD-u oraz przedstawiciele niektórych partii opozycyjnych, w tym Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Skandowali m.in. demokracja, tu jest Polska, wolne sądy, wolne samorządy, wolna Polska europejska i obronimy demokrację. Protest KOD-u odbył się wczoraj także w Toruniu. A w Krakowie protest przed Wawelem. Grupa kilkudziesięciu osób pojawiła się tam, gdy prezes PiSu Jarosław Kaczyński jak każdego 18 dnia miesiąca składał kwiaty na grobie Lecha i Marii Kaczyńskich. Protestujący sprzeciwiali się tej wizycie i, jak mówili, upartyjnianiu Wawelu. Wznosili okrzyki: będziesz siedział. Tym razem tylko Norwegowie byli lepsi od Polaków. Nasi skoczkowie narciarscy Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w lotach narciarskich Vikersund. To był bardzo ciekawy konkurs, komentuje prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Kapitalny konkurs w ogóle, taki emocja za emocją, bo to praktycznie każdy skok niósł za sobą jakąś niewiadomą. Polacy umocnili się na pierwszym miejscu w klasyfikacji Pucharu Narodów, a dziś Vikersund, konkurs indywidualny. Jest jeszcze jedna świetna sportowa wiadomość. Michał Kwiatkowski wygrał kolarski wyścig Mediolan Sanremo. Jest pierwszym Polakiem, który triumfował w tej imprezie. I na koniec Paryż, gdzie kończą się międzynarodowe targi turystyczne. Biorą w nich udział kraje, na przykład Japonia czy Stany Zjednoczone, ale także regiony, wśród nich Sycylia, Sardynia czy Lombardia. Biura turystyczne nie mogły przegapić takiej okazji. Chociaż jeszcze nie ma wiosny, to wielu Francuzów myślami już jest przy wakacyjnych wojażach. Na targach znajduje się polskie stoisko. Akcent jest położony na Małopolskę, Kraków i Warszawę, mówi Katarzyna Obidowska-Dibuła z zagranicznego ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Paryżu. Zainteresowania Francuzów są bardzo wszechstronne. Oczywiście gastronomia jest dla nich niezwykle ważna. My posiadamy na naszym stoisku broszury o smakach polskich, w których znajdą kilka przepisów, więc naprawdę są zachwyceni. Ale dodatkowo nacisk w tym roku chcieliśmy położyć na polską kulturę i dziedzictwo, bo hasłem naszego tegorocznego stoiska jest Polska krajem zabytków UNESCO. Finowie grali swoją muzykę ludową, antyle kusiły słońcem i egzotyką. Polska wydała przepięknie ilustrowany folder poświęcony polskim smakom kulinarnym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś na zmianę chmury i słońca, ale też przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu od 4 do 7 stopni na wschodzie i od 7 do 9 na zachodzie. Nadal porywisty wiatr, zwłaszcza w górach. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Czy wnuk bogini Wenus może znaleźć miłość na ziemi? W studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego Ascaniusz w Albie, dwuaktowe dzieło Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zespół Muzyce Antique Collegium Warsowiense poprowadzi Wojciech Semerał-Siemianowski. W partii tytułowej Jan Jakub Monowit. Kolejny koncert z cyklu Radio Opera już dziś o 19:00. Zapraszają Warszawska Opera Kameralna i Program Drugi. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam. Pięknie muzyczne rozmowy w programie Trzecim Polskiego Radia od godziny 6 do godziny 8. Dziś zabieram Państwa w dwa muzyczne światy, które mocno rzutują i wpływają na taki styl muzyczny w dwóch miejscach, ośrodkach muzycznych. Kraków i Warszawa. Zabrzmiało tajemniczo? To bardzo dobrze. Zaczynamy w Krakowie na Stolarskiej u ojców dominikanów. Thank you. Gloria Laus z płyty Duszo Chrystusowa to pieśni liturgiczne dominikańskiego ośrodka liturgicznego w Krakowie. Styl, zapis nutowy, charakterystyczny sposób śpiewu, to wszystko jest mocno rozpoznawalne właśnie w tej liturgii dominikańskiej, rozpoznawalne chyba w tej chwili w całym kraju. Stąd mój gość, ojciec Stanisław Nowak z Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Witam pięknie. Bardzo mi miło. Ojciec jest kantorem, ojciec uczy również chorału młodych dominikanów i chyba nie tylko, to trudna sztuka? Wbrew pozorom to jest śpiew bardzo bliski tak antropologicznie każdemu człowiekowi. To jest taki śpiew pierwotny i można do niego podejść od strony muzykologicznej. No i wtedy zaczynamy badać rękopisy, nuty, neumy, a można do niego podejść, jak się uczy dzieci śpiewu. Wystarczy, że jest jakiś kantor i cała reszta powtarza po nim. I każdy jest w stanie to zaśpiewać. On dla nas wydaje się takim obcym śpiewem, ale to jest śpiew, który wyrósł z tradycji ustnej, pamięciowej. My dzisiaj w świecie druku, internetu musimy patrzeć na nuty, żeby śpiewać. No ale nie oszukujmy się, we wszystkich kulturach na świecie ludzie potrafią śpiewać bez nut. I my tej zdolności nie straciliśmy. Chorał, żeby do niego dobrze podejść, to właśnie trzeba tak odczytać, że nuta pisana istnieje jako coś wtórnego, wręcz opcjonalnego. Ojciec od kogo uczył się tego śpiewu? Ja miałem wielu mistrzów na różnych etapach mojego życia i też pamiętam, jak byłem nastolatkiem, to postanowiłem, że nauczę się śpiewać, ale nauczę się śpiewać właśnie szukając ludzi, którzy mnie będą wtajemniczać w to. Ja odkryłem wtedy, pamiętam, taką właśnie tajemnicę śpiewu. To, że istnieje jakiś głęboki, pierwotny śpiew, który my dzisiaj w muzyce współczesnej, czy to klasycznej, mamy w pewnej formie, ale pod spodem jest coś bardzo, bardzo głębokiego, jakaś tajemnicza pieśń. Biblia mówi o tej pieśni, że to pieśń nowa, że ona gdzieś w duszy człowieka jest bardzo głęboko utkana. I ja chciałem się znaleźć takich mistrzów, którzy mnie tego nauczą, a nie tylko nauczą mnie techniki. To ja dla państwa jeszcze taka ciekawostka, informacja. Pieśń nowa to temat ojca pracy. Pieśń nowa w Starym Testamencie, tak? Tak, to prawda. Pisałem pracę magisterską z egzegezy tych dwóch słów. Co to jest pieśń nowa? Na początku, pamiętam, zaskoczyło mnie, jak mało ludzi się tym zajmowało. A w starożytności teologowie, doktorzy Kościoła byli zafascynowani tym terminem. Augustyn poświęca temu bardzo dużo i analizuje, czym jest ta tajemnicza pieśń nowa. To czym jest ta tajemnicza pieśń nowa, jeśli się da tak w skrócie? Da się opowiedzieć. To jest termin, który występuje tylko kilka razy w Starym Testamencie, zwłaszcza w psalmach, i występuje też w Nowym Testamencie w Apokalipsie. I to jest pieśń pełni życia, zbawienia. Pieśń, która nie pochodzi, nie jest wyprodukowana przez człowieka, wytworzona w jakiś sposób. Nie jest też taką pieśnią, bo się znudziły nam stare piosenki, to teraz mamy nową pieśń. Tylko to jest pieśń, która jest włożona nam w usta przez samego Pana Boga, w momencie, kiedy jesteśmy uratowani. To jest pieśń człowieka, który właśnie przeżył jakąś ogromną traumę śmierci i pozostaje w takim zadziwieniu, że jest uratowany przez Boga i nie wie, co ze sobą zrobić, i wtedy Pan Bóg wkłada mu w usta swoją pieśń. Chrześcijaństwo bardzo jasno powie, że to jest pieśń Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, i dla nas tą pieśnią jest najprostszy tekst i najprostsze libretto nasze chrześcijańskie, śpiew Alleluja. W takim razie to powrócę do Gloria Laus, bo to się bardzo ściśle nam wiąże ze sobą. To jest utwór przepiękny, starodawny, chyba jeden z najpiękniejszych hymnów, śpiewany w Niedzielę Palmową z całą taką dramaturgią, z całym ruchem scenicznym, jeśli można tak powiedzieć, w bardzo określonej sytuacji. Ten śpiew Gloria Laus, on jest z Niedzieli Palmowej i może się wydawać, że to jest taki śpiew dawnej liturgii. To nieprawda. Mamy go w dzisiejszym mszale współczesnym. Jest zaplanowana na Niedzielę Palmową, na początek liturgii, procesja ze śpiewem Ewangelii na samym początku mszy świętej. I tam w mszale jest wyraźnie napisane i narysowane, że należy zaśpiewać jakąś pieśń, a najlepiej właśnie ten hymn Gloria Laus, chwała Tobie. To jest śpiew, którym łączymy się z ludźmi witającym Chrystusa wjeżdżającego na osiołku do Jerozolimy. Z ludźmi, którzy, my tak samo często nie rozumiemy, o co chodzi, dlaczego my przed czasem największego takiego skupienia i też powagi w roku liturgicznym nagle zaczynamy chwalić. Chwalić z taką mocą i taką radością też. No ale ta melodia jest dosyć rzewna, dosyć smutna. Ja myślę, że ona ma, ta melodia Gloria Laus, ona ma w sobie z jednej strony taką rzewność, ma też powagę chorału. Chorał zawsze trochę taki jest, taki dwubiegunowy. Z jednej strony ma w sobie powagę, taką mroczność. I to też trzeba pamiętać, te kościoły w średniowieczu, one były przepotężne. Nam się dzisiaj wydaje, że trzeba zbudować kościół duży, bo jest dużo ludzi. W średniowieczu było bardzo mało ludzi, a kościoły były często większe niż dzisiaj budujemy. Przypomnijmy sobie katedrę w Kolonii chociaż. Oczywiście i wiele, wiele polskich kościołów, choćby w kościele mariackim u nas, to był w kościele w Krakowie, kiedy żyło tutaj naprawdę niewiele ludzi, było wciąż bardzo dużo kościołów. Po co? Żeby człowiek jak wchodził, żeby on był w pustym kościele. Że on miał doświadczenie, że ten kościół jest ogromny. To były największe budowle, jakie były wtedy. Ale w związku z tym pieśń była, hymn komponowany tak, żeby ona się we właściwy sposób roznosiła w tej przestrzeni. Dokładnie. I też chorał jest takim rodzajem śpiewu, który był dokładnie dla chorału były budowane kościoły. Dla pewnego sposobu śpiewania, nie mieliśmy żadnych oczywiście mikrofonów, technika śpiewu, ona była taka, że te kościoły właśnie były wypełnione szczelnie tym śpiewem. Dzisiaj my budujemy inaczej całkiem kościoły. To teraz wróćmy jeszcze do tego ruchu scenicznego przy okazji Gloria Laus. Co tam się kiedyś działo? Jak wyglądała ta pieśń w całości? Po pierwsze, tam była pewna dowolność w średniowieczu. W każdym ośrodku liturgia troszeczkę inaczej wyglądała. My dzisiaj mamy jeden mszał dla całego kościoła, ale kiedyś w każdym mieście rytm, czyli sposób przebiegu, właśnie dramaturgia, gesty, symbole, słowa, one się różniły. Melodie Gloria Laus, one były inne w Krakowie, inne w Gnieźnie. Bo inaczej pamiętano. Oczywiście. I też to przechodziło pewne modyfikacje. Kapłan, śpiewając Gloria Laus i chór, trzymał ten krzyż i podchodził w procesji do zamkniętych drzwi kościoła. Tak. I otwarcie drzwi kościoła to jest bardzo specyficzny rytm, który pojawia się kilka razy. On tam się pojawia, to otwarcie i stukanie krzyżem w drzwi, on się pojawia z jednej strony. Ale co ciekawe, jest paralela wobec Chrystusa, który tydzień później zmartwychwstanie krzyżem otwiera drzwi otchłani. Bardzo często jeszcze możemy, może nie często, ale są miejsca, gdzie możemy zobaczyć ten w sumie fragment niemalże dramatu liturgicznego, kiedy kapłan, śpiewając Gloria Laus, uderza krzyżem w drzwi kościoła, a kantor, który jest po drugiej stronie drzwi, odpowiada, ten dialog trwa, potem otwierają się drzwi, dopiero kapłan z krzyżem i cała procesja może wejść. Agnus Dei. Agnus Dei qui tollis pieśni liturgiczne Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie. Przypominam, że moim gościem jest ojciec Stanisław Nowak, kantor, śpiewak, nauczyciel chorału. Dominikanie w Krakowie to taki silny ośrodek, który stylem promieniuje, można tak powiedzieć, na całą Polskę. To jest ten styl dominikański, potocznie mówi się, wykonywania pieśni jest bardzo charakterystyczny i zupełnie oddzielny. Nasz zakon to jest zakon drużynowy i mimo, że no jak w każdej orkiestrze są soliści, ale jeszcze jest cały zespół ludzi, który pracuje na to, żeby ktoś przez chwilę mógł właśnie zaistnieć jako solista. I też warto pamiętać, że z jednej strony Kraków odegrał potężną rolę w tworzeniu dominikańskiej liturgii w naszych współczesnych czasach, ale w wielu innych ośrodkach to się działo bardzo równolegle. Tutaj trzeba koniecznie wymienić Poznań. Poznań. W tym momencie bardzo mocnym ośrodkiem jest Warszawa, jeden i drugi klasztor na Służewie i na ulicy Freta, ale także w innych miastach, we Wrocławiu, w Lublinie, w Gdańsku, w Szczecinie, tam to się cały czas dzieje i są młodzi ludzie, którzy kultywują ten śpiew. Natomiast mamy takie wielkie szczęście w naszym zakonie, że po pierwsze od 800 lat ta liturgia u nas trwa. I też to szczęście polega na tym, że u nas się to nie przerwało. Możemy się poszczycić tym, że w tych różnych historiach, czasach wojen jednak mieliśmy ciągłość naszego zakonu. I możemy powiedzieć, że ta tradycja nigdy nie została przecięta. To jest wielki skarb, ale jak to z tradycją bywa, łatwo jest ją tylko odgrzewać, jak stare kotlety. I wtedy tradycja umiera. My jesteśmy uczeni z jednej strony ogromnego szacunku do tradycji pisanej wielką literą, a z drugiej strony uczeni jesteśmy w zakonie tego, że jeśli my tej tradycji nie będziemy kontynuowali, to po prostu będziemy patrzeć, jak ona usycha i umiera. Kontynuowali, czyli dodawali coś nowego, coś od siebie? Dostosowywali się do współczesności? Oczywiście. Może nie dostosowywali się do współczesności w taki sposób, to że trochę my... trochę niebezpiecznie brzmi. Tak, że my teraz tradycję będziemy naginali, bo trzeba stawiać też pewne granice cywilizacji i światu, bo jak ktoś stawia granice, to znaczy, że chce strzec czegoś, co jest cenne. Widzi, że jest skarb, który trzeba chronić. W Piśmie Świętym, w Ewangelii padają piękne słowa, które uważam są świetną ilustracją do tego, jak podchodzić do tradycji. Pan Jezus mówi, że trzeba wydobywać ze skarbca rzeczy stare i nowe. To jest piękne powiedzenie, które nam mówi, że w samym skarbcu my mamy nowe rzeczy. Że nowych rzeczy się nie tworzy, tylko one istnieją też w jednej skrzyni, w jednym skarbcu z rzeczami starymi. I one są tak samo cenne. To te stare rzeczy to jest ta muzyka liturgiczna od korzeni, od średniowiecza, od wczesnych czasów, a te nowe? Ja nie do końca się zgodzę z takim rozróżnieniem, że mamy muzykę, która jest dawna i dzisiejsza. Chorał to nie jest muzyka, którą mamy w takiej formie, że kompozytor zapisał nam nuty i my je teraz realizujemy. To jest całkiem inny sposób myślenia, całkiem inny paradygmat myślenia o śpiewie liturgicznym, w ogóle o muzyce. Dlatego, że w chorale mamy tylko jakiś zręb, mamy jakiś kierunek melodii i w przeważającej części chorał jest śpiewem, który kantor musi wskrzesić. Swoją kreatywnością, swoją modlitwą. To jest śpiew, który jest specjalnie niedookreślony. Nie dlatego, że nie znali jeszcze nut, żeby dopisać metrum, dopisać jakieś wartości, dopisać przebieg melodii, dookreślić go. Jest taki jeden człowiek, największy święty Kościoła w średniowieczu, tak o nim sobie czasem żartujemy, najbardziej płodny kompozytor średniowiecza, to jest święty anonim. W średniowieczu każdy chciał być anonimem. Dlatego, że nikt się nie podpisał pod swoimi dziełami, dlatego, że każdy chciał uczestniczyć właśnie w tym świętej pieśni Kościoła. I to był zaszczyt. My dzisiaj oczywiście w dobie, też po oświeceniu, podpisujemy się pod wszystkim własnymi nazwiskami. No pod każdą płytą podpisani są kolejni twórcy, dominikanie. Ale nie pod każdą pieśnią. Pod każdą pieśnią nie. Nie pod każdą pieśnią i ja też mogę powiedzieć, że są pieśni współczesne tam, pod którymi nie ma autora, są anonimowe. A rola współczesnego kantora? Czasami używa się takiego określenia pieśni popliturgiczne. W dzisiejszej liturgii można zrobić bardzo dużo też smutnych rzeczy dla liturgii. Żyjemy w takich czasach, w których my jesteśmy zagubieni w cywilizacji. Nie wiemy dokładnie, gdzie powinna przebiegać granica między sakrum i profanum. To jest bardzo trudne do określenia. Uczymy się wciąż i bez dwóch zdań trzeba się przyznać, nie nadążamy z tworzeniem pewnego kanonu, bo jesteśmy też zagubieni właśnie. Słuchamy radia, słuchamy takiej innej muzyki i ona chciałaby się dobrać nam do śpiewu liturgicznego. No dobrze, ale po to są ci współcześni kantorzy, przynajmniej u dominikanów, żeby tego pilnować. I u nas w zakonie tego się pilnuje. Mimo, że w nasz zakon dominikański nie jest powołany w pierwszym rzędzie do rozwijania liturgii. My jesteśmy od 30 lat zadziwieni, a im starsi ojcowie, to tym bardziej są zadziwieni, że ale dlaczego my jako dominikanie jesteśmy głównym ośrodkiem liturgicznym w Polsce, który promieniuje na inne miejsca. Muzycznym. Tak, ale też badającym liturgię i na dodatek my nawet promieniujemy na inne prowincje dominikańskie. Dlaczego akurat my? Naszą rolą jest tłumaczyć ludziom dorosłym wiarę. Kaznodziejstwo. Po to został powołany. A dzisiaj okazuje się, że Duch Święty i ja jestem przekonany, że to jest coś, co nazywamy odnową w Duchu Świętym. Jakimś takim nieskoordynowanym ruchem, którym my jesteśmy bardzo zadziwieni. Nagle dominikanie stali się jakimś wyznacznikiem też liturgii. I to jest taki dar, taki charyzmat, czyli prezent, który nie jest do końca dla nas. Ojciec przyniósł ze sobą płytę. Z tej płyty zagramy utwór, który ojciec wybrał, Ludu Kapłański teraz. Co to jest za płyta? To jest płyta, jedna z najnowszych, którą wydał Dominikański Ośrodek Liturgiczny, płyta Alle Psalite. To jest taki album z dwiema płytami, związany z Triduum Paschalnym. Jest to ilustracja jednocześnie do śpiewnika Niepojęta Trójco, który zbiera nasze dominikańskie pieśni. Ludu Kapłański. Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz bracie, Tyś nas przyszedł zbawić. Kapłański to fragment pieśni z Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, płyty, którą przyniósł ze sobą mój gość, ojciec Stanisław Nowak, wykonanie z organami. No i tu zaczyna nam się ciekawy problem pod tytułem muzyka liturgiczna. Co jest, a co nie jest? Gdzie jest ten kanon? Jak to było kiedyś? Co jest jeszcze muzyką liturgiczną, a co nie jest? To zdaje się, że problem od średniowiecza nierozwiązywalny do końca. A, to jest problem, który jest znacznie wcześniejszy nawet, bo chrześcijanie od początku mieli muzykę liturgiczną. Nawet w czasach przed Konstantynem, w czasach katakumb, liturgii bliskowschodnich, po domach, w czasach pierwotnych, no od Pana Jezusa wiemy, że chrześcijanie zawsze śpiewali. I pojawił się wielki problem w starożytności już, czy można używać instrumentów na liturgii. Dlatego, że my w Kościele mamy śpiewnik Pana Jezusa. Mamy taki śpiewnik, jak my używamy Niepojętej Trójcy, to mamy taki śpiewnik wprost odkopany prawie, że śpiewnik, z którego modlił się Pan Jezus. I to jest Księga Psalmów. Psałterz. Pan Jezus świetnie znał psalmy i wiemy dobrze, w Ewangelii jest napisane, że śpiewał je. I inne hymny. I teraz problem polega na tym, że w psalmach jest pełno fragmentów o tym, żeby chwalić Pana na cytrze. Na harfie dziesięciostrunnej albo dwunastostrunnej. Czyli instrument jest. Absolutnie. Na flecie i na strunach i na cymbałach. I potem święty Paweł w hymnie o miłości, kiedy właśnie porównuje, że byłbym jak cymbał brzmiący bez miłości, tam cały czas odnoszono się do tych instrumentów. Problem pojawił się, kiedy ojcowie Kościoła nagle zakazali instrumentów w liturgii. Było to związane z tym, że instrumenty były wykorzystywane na różnych festiwalach i rytuałach pogańskich. I oni uznano, że tylko śpiew może być w Kościele. Łącznie z tym, że w judaizmie też zaprzestano używania instrumentów w czasie rytuałów. A kiedy te instrumenty wracają? One wracają bardzo powoli. Przede wszystkim w samej liturgii, w kościele, wewnątrz, w czasie obrzędów, nie używano. Był śpiew, był podstawową muzyką. Także dlatego, że uważano wprost, że głos ludzki jest najdoskonalszym instrumentem i też wiąże w człowieku duchowość z muzyką najlepiej. A instrumenty są czymś zewnętrznym i muzyka wraca do kościoła, bo istniała oczywiście przed kościołem. Były tańce, były instrumenty. W średniowieczu to było normalne, że wychodziło się i się tam... Na schodach kościoła. Oczywiście, oczywiście. Już za drzwiami kruchty. Było bardzo dużo pieśni liturgicznych, paraliturgicznych, właśnie misteria, dramaty liturgiczne. One się działy na granicy drzwi kościoła. Często się zaczynały... Poza kościołem. Tak, tak, tak. Na rynku wprost. I to było takie działanie wprost. My byśmy dzisiaj nazwali to ewangelizacyjne. I co z tymi instrumentami, które wracają? One wracają przede wszystkim przez organy, które się pojawiają, które się stają takim instrumentem, który z jednej strony potrafi świetnie akompaniować głosowi ludzkiemu. Bardzo przypomina też głos ludzki. Był taki trend w ogóle poszukiwania instrumentu, który najbardziej jest zbliżony do najdoskonalszego, czyli głosu ludzkiego. I organy, ten wyścig... 40 piszczałek, 90 piszczałek, cały tak, chór. Proszę zauważyć, że nazywamy w organach różne różne brzmienia głosami. Był inny instrument, który był takim też wysoko w wyścigu, to jest cynk, kornet, czarny kornet, który potrafił akompaniować, albo raczej współbrzmieć z głosem ludzkim, tak że ludzie nie rozróżniali, czy ktoś śpiewa, czy gra. Organy zmieniły swoje no znaczenie właśnie w historii. Mianowicie w średniowieczu i w tym okresie renesansowym organy były głosem. Organy nie były akompaniamentem, nie były tłem. Proszę pamiętać, że organy, tak jak my je dzisiaj znamy, na tyle kościoła, nad wejściem, nad kruchtą, na chórze, pojawiły się dopiero po Soborze Trydenckim. Wcześniej organy funkcjonowały tylko i wyłącznie w prezbiterium. W starych katedrach, proszę zauważyć, gdzie są organy. Zazwyczaj są teraz dwa razy organy, ale organista był bardzo blisko ołtarza. Ołtarzem niemal. Nad ołtarzem, często obok, dlatego, żeby mieć maksymalny nie tylko kontakt z celebransem, ale on był osobą. On nie był zatrudnionym, który dostawał pieniądze i przychodził na 10 mszy dziennie. On był częścią liturgii. To jest bardzo ważne. Trzeba pamiętać, w średniowieczu muzyka była częścią liturgii, a nie, uwaga, oprawą liturgii. My dzisiaj niestety mamy zmieniony znowu ten paradygmat, że oprawa liturgii. A u dominikanów to jest część liturgii czy oprawa? My się śmiejemy, że oprawia to się zwierzyny, a nie liturgię. A u dominikanów? Dla nas w samym rdzeniu muzyka jest absolutnie integralną częścią modlitwy. Nie wyobrażamy sobie liturgii bez śpiewu. Czy są pewne granice, które trzeba postawić? No, pojawiły się gitary, pojawiły się bębny, czasami pojawia się perkusja, czasami pojawiają się podkłady elektroniczne. No i co ojciec na to? No ja chyba słyszałem już o wszystkim, przyznam szczerze, o każdym instrumencie, jaki istnieje. Słyszałem albo widziałem go na liturgii. No to postawmy teraz granice. Co tak, a co jeszcze nadal nie? Dokumenty Kościoła kilkadziesiąt lat temu to określiły, które z tych instrumentów mogą się pojawiać, a które nie. I wykluczyły fortepian, perkusję, gitarę elektryczną, ale... No trzeba sobie powiedzieć, gdybyśmy mieli tylko regulować to prawnie, no to co pół roku byśmy musieli wprowadzać nowe rozróżnienia. Czy można albo wrzucać jakąś scholę. No właśnie. Ale czy można instrument akustyczny podłączyć do głośników? My nie mamy dokumentu, który by regulował, czy można używać mikrofonu, czy nie. A to i to potężnie zmieniło liturgię. To, że ksiądz nie musi być dobrym retorem w tym momencie. Że nie... A czy ksiądz powinien być dobrym śpiewakiem? No, ten główny celebrans, który powinien umieć śpiewać. W kościołach wschodnich jest jasno powiedziane. Nie umiesz śpiewać, nie masz powołania na księdza. U dominikanów? U nas jest jasno powiedziane, nie masz daru kaznodziejstwa. To nie jest dla ciebie zakon. To znaczy, że Pan Bóg nie chce, żebyś był w tym zakonie. I to jest podstawowe. Każdy dominikanin musi umieć śpiewać? Nie. Musi mieć dar, charyzmat, głoszenia kazań. Nie jesteśmy zakonem, który jest powołany w pierwszym rzędzie do śpiewania, ale większość, znakomita większość braci bardzo dobrze śpiewa, a ja jestem świadkiem tego, że wielu, którzy no, początkowo nie wyobrażali sobie, że będą śpiewać dobrze. Albo inni braci sobie nie wyobrażali, że oni będą śpiewać dobrze. Po paru latach ćwiczeń, a dużo się u nas bardzo ćwiczy i codziennej liturgii śpiewanej, przechodzą fantastyczną metamorfozę, jeśli chodzi o śpiew. Posłuchajmy, jak to się śpiewa u dominikanów właśnie. To można powiedzieć, że teraz przenieśliśmy się do Starego Sącza, do klarysek, bo z tych owych nut został wyśpiewany ten piękny chorał. Mówimy chorał dominikański, śpiew dominikański, liturgia dominikańska, która rozlała się po różnych ośrodkach, niekoniecznie dominikańskich w Polsce i nie tylko. To jest od Dominikanów, a to na pewno ułożyli Dominikanie, ale na czym to polega? Ten współczesny śpiew dominikański, ten styl charakterystyczny. Dla nas to jest też bardzo tajemnicze. Aha. Z jednej strony możemy coś powiedzieć, ale ja nie chciałbym tego dookreślić. Coś, czego nauczyłem się w zakonie, to jest też pewien szacunek, że jeśli my sobie to ponazywamy, to zamkniemy to w jakichś pojęciach, a to jest większe od nas. Ja jestem przekonany, że ta nasza muzyka dominikańska, liturgiczna, to jest jakaś tajemnica, która jest nam dana i którą my tak trochę poznajemy, trochę kontynuujemy, ale ona nas jeszcze na pewno wielokrotnie zaskoczy. Te pieśni to są kompozycje, które też powstają czerpiąc z tradycji w klasztorach, czy na jakichś warsztatach, w duszpasterstwach, gdzie? I myślę, że tutaj dochodzimy do czegoś bardzo specyficznego w muzyce dominikańskiej. Mianowicie nasz zakon powstał trochę jako siedlisko innowacji w kościele. Nie ma co się oszukiwać. Jedni uważają, że jesteśmy właśnie innowatorami, inni progresistami, inni w ogóle rewolucjonistami. Dla nas tradycja kościoła pisana wielką literą jest absolutnie najświętszą rzeczą, ale z drugiej strony wiemy, że trzeba może nie majstrować przy tym, ale potrzebujemy tworzyć nowe połączenia. I inspirujemy się w tej muzyce choćby takimi klaryskami. To jest fascynujące, skąd się wziął ten śpiew. To jest jedno z najstarszych organów formy polifonicznej muzyki w ogóle na świecie. Jak to do nas przyszło. Proszę sobie wyobrazić, że ten rękopis to nie był rękopis, który tam siostry klaryski w Starym Sączu miały na półce i śpiewały sobie. Proszę sobie wyobrazić, że to organum znaleziono w okładce, jako wklejka. Po prostu był rękopis w konserwacji i okazało się, że okładkę zrobiono w którymś tam wieku ze starych kart pergaminowych, starych ksiąg liturgicznych, które miały iść na przemiał. I nagle odkryto dwugłos fantastyczny, który jest najstarszym dwugłosem i jest w każdym wypisie najstarszej polifonii na świecie. Jest bardzo znanym fragmentem rękopisu, ale to jest tylko kawałeczek karteczki. No i teraz co Dominikanie robią? No Dominikanie? Wow, no to bierzmy, to trzeba to wskrzesić, trzeba to ożywić, no trzeba to zmartwychwstać w jakiś sposób. Więc spróbujmy podejść do tego właśnie. Może metodą traktatów XIII-wiecznych naszych dominikańskich, a może pokażmy to kantorom bizantyjskim. I oni nam też znowu coś pokażą, ponieważ mają znowu ciągłość tradycji, ale w inny sposób. I tutaj dochodzimy, myślę, do bardzo rzeczy ciekawej. My się nie boimy szukać nowych rozwiązań. Tak powstał nasz zakon, że z jednej strony, no nikt nie głosił oprócz biskupa kazań w XIII wieku. I nagle święty Dominik mówi, że my też założymy zakon w ogóle, który będzie głosił kazanie. No i dominikanie i biskupi mówili kazania tylko. Dopiero cała reszta księży potem zaczęła mówić i wielu ma dzisiaj nam to za złe. Czy ojciec sugeruje, że teraz od dominikanów kolejne płyty, kolejne wersje śpiewów teraz niech idą do różnych ośrodków muzycznych, liturgicznych? Polsce. No one się rozchodzą mocą inspiracji. Ja bym nigdy nikogo nie zmuszał, bo to bardzo źle działa. To jest, nie da się kogoś na siłę zainspirować. Jeśli to ma swój wewnętrzny ogień, a myślę, że trochę próbujemy właśnie nazwać, co jest tą iskrą, która jest w tych płytach, to myślę, że to jest pewna pasja. My kochamy liturgię i kochamy modlić się liturgią, która jest nam dana, a z drugiej strony wiemy, że ta liturgia potrzebuje nas jako kogoś, kto jest takim ciałem tam, kto się modli. No bo możemy mieć puste kościoły, ale nie będzie w nich liturgii. Ktoś musi wejść i właśnie stać się tym śpiewem. Kimś, kogo napełni Duch Święty i zainspiruje do śpiewania. I wtedy co się dzieje? No to jest, my wierzymy, że to jest duch wszelkiej kreatywności. Veni Creator. I my tego ducha otrzymaliśmy, więc No jesteśmy przekonani, że jak człowiek wchodzi w kontakt z Duchem Świętym, to nie ma możliwości mówić, a wszystko co najlepsze za nami. Że tutaj teraz już najlepsze złote czasy kościoła, muzyki liturgicznej mamy za sobą. No to jest zdrada chrześcijaństwa, bo najlepsze jest przed nami. Zbliżamy się do Wielkiego Tygodnia i myślę, że poświęcimy sobie jeszcze jedną godzinę, jeszcze jedno spotkanie przed samym Wielkim Tygodniem, bo to jest też ta liturgia, która u Dominikanów jest bardzo mocna, która przyciąga tłumy, która jest bardzo charakterystyczna też ze względu właśnie na śpiewy. Dzisiaj fragment, jedna pieśń, to jest bardzo stara pieśń, motyw gregoriański. Pieśń z liturgii Wielkiego Piątku w kościele dominikańskim na Stolarskiej w Krakowie. Wrócimy do tych opowieści, do tego, jak muzyką można opowiedzieć, co się tak naprawdę dzieje w tym ostatnim tygodniu przed Wielkanocą. Ale na koniec, na zamknięcie naszej opowieści, wracam do pytania, to kto ojca inspirował i uczył? To fascynująca jest jakaś historia. Jestem trochę poruszony zawsze, jak sobie o tym myślę, bo pamiętam, jak właśnie byłem nastolatkiem, byłem trochę sfrustrowany, że trudno mi jest znaleźć mistrza. Ale teraz z perspektywy wielu lat widzę, że dzięki temu musiałem znacznie bardziej szukać i znacznie dalej szukać. Bo z jednej strony tutaj w Krakowie, w klasztorze na Stolarskiej znalazłem już wśród moich rówieśników ludzi, którzy byli znacznie dalej, którzy uczyli mnie muzyki. Pamiętam Mateusz Kowalski, który jest gambistą, teraz bardzo dużo mnie zainspirował. Dawał mi różne kasety, żebym słuchał. I to była pierwsza moja taka przygoda. I on mi pokazał świat muzyki dawnej, muzyki przełomu średniowiecza i renesansu i wszystkich procesów, które tam się działy. Na pewno na mojej drodze takiej muzycznej, kantorskiej ważną postacią był pan Marcin Borns-Szczyciński, Robert Pożarski. Nasze drogi potem poszły w różnych kierunkach. Ważną dla mnie postacią jest Maciej Kaziński, dyrektor festiwalu w Jarosławiu. Fantastyczna postać, z którą bardzo, bardzo się przyjaźnię. Mamy bliskość duchową ogromną. Ale dzięki nim wszystkim poznaję Marcela Pereza. Słynną postać, o której państwu nieraz opowiadaliśmy. Tak, z którym teraz współpracujemy. W różnych projektach też uczymy się od niego indywidualnie. Udało się poznać i też w taki piękny sposób wielkiego mistrza bizantyjskiego Lykurgosa Angelopoulosa, już świętej pamięci zmarłego. Ale też te postaci zaprowadziły mnie do dalszego poszukiwania, bo jakich parę kroków z nimi przechodziłem, czegoś mnie nauczyli, ale wciąż... To nie było to. Wciąż to nie było to. I z jednej strony to były podróże takie przestrzenne na Bliski Wschód, gdzie poznałem fantastycznych kantorów bliskowschodnich i dowiedziałem się, że my naprawdę nie jesteśmy pępkiem świata tutaj w Europie i mamy od kogo się uczyć. I tutaj chciałbym nadmienić drugi kierunek moich poszukiwań i mistrza, który dla mnie jest najbardziej fascynującym i najdłuższym dłuższym okresem właśnie bycia uczniem, to jest święty Efrem. Ja nie myślałem, że będę miał mistrza, który zmarł 1700 lat temu, a to jest możliwe. Który uczył ojca śpiewać. Tak, to w ogóle ja muszę cię przyznać wprost, że z nim mam taki kontakt. Codzienny. Wprost, no tak, to jest człowiek, który mnie nauczył wielbienia, który mnie pchnął do tworzenia pieśni, który powiedział mi, że tak, no umiesz śpiewać, ale nie będziesz tego chował i sobie śpiewał w swojej zaciszu, swojej celi, tylko tak jak ja, będziesz uczył ludzi śpiewać, nawet będziesz uczył kobiety śpiewać. Święty Efrem był pierwszym, który pozwolił kobietom śpiewać w kościele. To on gdzieś, myślę, że mnie pchnął do tego, no ale naucz kobiety śpiewać chorału. To istniało w średniowieczu. Hildegarda z Bingen nie jest jakimś jedynym wyjątkiem potwierdzającym regułę. I okazuje się, że to są przygody, które czekają na nas, żeby się nimi zajmować. Możemy narzekać na muzykę liturgiczną, ale ja przyznam szczerze, wolę być częścią rozwiązania niż narzekać. A dlaczego ojciec jest saperem? To jest takie określenie. Być saperem to znaczy trochę zabezpieczyć na początku teren, bo saperzy nie tylko zajmują się rozminowaniem terenu, ale zajmują się także zaminowaniem terenu. I w tych wszystkich świętych przestrzeniach warto też być saperem, to znaczy pokazać pewne granice, powiedzieć sobie, dotąd idziesz, nie dalej, to jest niebezpieczne, znając swoje też słabości. I też zakonnicy, księża, my nie jesteśmy zbudowani z innej gliny, mamy taką samą zdolność czynienia zła i grzeszenia. I droga chrześcijańska polega na tym, że my tego też nie uciekamy, tylko się do tego przyznajemy. I każdy z nas jest człowiekiem drugiej szansy. To Pan Bóg też wykorzystuje bardzo mocno. W śpiewie też? Bardzo, bardzo. To jest ta przygoda Dawida, spotkania jego z grzechem. To jest przygoda każdego z nas, że ten śpiew, przez to, że on jest śpiewem grzesznika, właśnie człowieka uratowanego, to jest jedyna możliwość, żeby to był śpiew jako pieśń nowa, człowieka, który został uratowany. Bo żeby zmartwychwstać, no to tam jest ten rdzeń martwy. Trzeba odkryć w sobie to, co jest martwe i to jest bardzo trudne, no ale jest kluczem do spotkania Jezusa Zmartwychwstałego. Ojciec Stanisław Nowak, dominikanin z ośrodka liturgicznego dominikańskiego w Krakowie, to jeden rys tego dzisiejszego tematu. Po godzinie 7 Warszawa, a Warszawa to monodia bardzo często i rekwiem ludowe. Jakie rekwiem ludowe? No to Adam Struk. I tutaj zapraszam na radiowy trójkowy koncert 11 kwietnia Adama Struga. Kto chciałby się zapisać, proszę do nas pisać. agnieszka.trzeciakiewicz@polskieradiopisaneraz.pl. A po godzinie 7 we własnych osobach Adam Struk, Monodia i zespół Grande La Voix. To będzie wszystko dla Państwa. Po godzinie 7 dziękuję ojcu Stanisławowi, a na zamknięcie naszej pięknej opowieści jeszcze jeden utwór, oczywiście z płyty dominikańskiej, hymn ku czci Krzyża Świętego Agnieszka Trzeciakiewicz. Zostają Państwo oczywiście z nami. Dziękuję. Jaśnieje Krzyż Pane. Oh. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 marca, za chwilę będzie 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o podpisaniu przez prezydenta ustawy o zgromadzeniach w sobocie pod znakiem protestów i śmierci Czaka Barego.